donderdag 6 mei 1965. Bijeenkomst van de medewerkers van het secretariaat van de Nijprijsorganisatie PNO, Koningskade 12 te Den Haag, bij gelegenheid van het afscheid van juf Hageman. De heer Begerif spreekt namens de medewerkers. Juf Hageman, toen ik hier nog met vast was, met enige naïeve brutaliteit voorkomen dat ik dacht dat ik na een half jaar hier wel wat zou meedraaien. Toen heb u eens gezegd, nou maar TNO is moeilijker dan je denkt. En nu ik hier dan 2 jaar zit, moet ik dat ook even toegeven dat het inderdaad een stuk moeilijker is dan je denkt. Want bijvoorbeeld, u bent van de NO een halve werkgever. Ja, dat is groot. Een halve werkgever van de NO. Maar hier op het secretariaat, of hier in deze kamer zou ik eigenlijk moeten zeggen, zitten maar 2 medewerkers van de NO, dat zijn de heer Oosteen en Van Soest. En in zoverre klopt dat rekensommetje. Dat doe ik voor de helft van hun tijd. Voor u werken en voor de andere helft van de tijd voor de NO. Maar u zelf bent weer werknemer van de CO en de anderen hier in de kamer zitten zijn ook weer werknemer van de CO, maar ze werken niet voor 50%, niet voor 100%, maar voor ongeveer 125%. Thank you. dadelijk zijn best zal doen om die ponden weer bij te spijkeren aan deze dis. De man die het woord tot u gaat richten is de vader van de bruid. Het is mij een voorrecht u welkom te heten op dit heugelijk feest van Nico en Jan. Waarom dit op rijm gaat, dat mag u wel weten, omdat ik het anders gewoon weg niet kan. Ik wou, als u het goed vindt, nog graag memoreren een paar kleine dingen die ik weet van het paar. Ik hoop dat u daarmee zich kunt amuseren. Uiteindelijk zijn wij daarvoor toch bij elkaar. De bruid, nu een blozende bloem, vol van leven, kondigde zich als een zorgend kind aan. Zo. En vervolgens iets om je laatste cent aan te geven. Wat zonder mankeren dan ook is gedaan. En met drie warme kruiken en verpakt in de watten, zo kwam zij de eerste levenstijd door. Die wattenverpakking, dat zult u wel vatten, die krijgt zij in voorschoten zeker niet hoor.